ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में स्वर्गारोही जीव जब स्वर्ग से पृथ्वीलोक के ओर अवरोहण प्रारंभ करते हैं तो उन्हें प्रथम आकाश भाव की प्राप्ति होती है, वे आकाश सदृश हो जाते हैं, फिर वायु सदृश होते हैं, फिर धूम सदृश, अभ्र सदृश, मेघ सदृश और वर्षा सदृश। पृथ्वी पर आते हैं फिर यवादि का सादृश्य प्राप्त करते हैं। तो आकाश सादृश्य को प्राप्त कर लिया और गृहादि सादृश्य को अभी प्राप्त नहीं किया है, तो ये जो बीच में प्रवर्षण भाव की प्राप्ति तक, आकाश भाव से प्रवर्षण भाव की प्राप्ति तक कहीं एक सादृश्य को पूर्व पूर्व प्राप्त करके रहते हैं, फिर उसे छोड़ते उत्तर उत्तर सादृश्य को प्राप्त करते हैं। तो इस अधिकरण में ये विचार किया जा रहा है कि आकाश सादृश्य को प्राप्त करने के बाद और वायु सादृश्य को प्राप्त करने से पहले तक आकाश सदृश बन करके स्वर्गारोही जीव दीर्घ काल तक रहते हैं या कुछ समय तक शीघ्र काल ही आकाश सदृश रह करके उसे छोड़ देते हैं, आकाश सादृश्य को वायु सादृश्य को प्राप्त करते हैं। ये सब पूर्व पूर्व सादृश्य को ग्रहण करके छोड़ना जल्दी जल्दी होता है या बहुत समय तक एक एक आकाश आदि सादृश्य प्राप्त करके उसी सादृश्य से युक्त होकर के रहना पड़ता है, ये संशय होता है। और इस संशय का निवर्तक निर्णय अनुकूल विचारात्मक नाति चिराधिकरण प्रारंभ हुआ। इसके अधिकरण सार के जो दो श्लोक थे इन दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को बता रहे हैं। तो इस अधिकरण के विषय संशय पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य की अवतरण टीका है, उस टीका को देखिए। उक्तम सादृश्यम उपजीव्य लोके गंत्रीणां चिराचिर गति दर्शनात् संशयम वदन पूर्व पक्षयति तत्र इत्यादिना। तो कहते हैं कि उक्त सादृश्यम उपजीव्य, तो पूर्व अधिकरण के द्वारा उक्त जो आकाशादि सादृश्य हैं अनुसयी जीवों में, उसी को उसी का आलंबन लेकर के इस अधिकरण के संशय को बता करके पूर्व पक्ष को कह रहे हैं तत्र इत्यादि से भाष्यकार भगवान। तो कहे संशय हो क्यों रहा है, पूर्व अधिकरण के द्वारा उक्त सादृश्य को आलंबन करके निमित्त बना करके संशय हो क्यों रहा है। तो कहते इसलिए कि लोक में देखा जा रहा है किसी स्थान के ओर गमन करते हैं तो कोई कोई गंता विलंब से पहुंचते हैं और कोई कोई शीघ्र पहुंचते हैं। यहां से बद्रीनाथ जाने के लिए निकले हैं तो हरिद्वार छोड़ करके ऋषिकेश पहुंचे, वहां पर अच्छा लगा तो 15-20 दिन तक वहीं पर रह गए और फिर ऋषिकेश छोड़ दिया, आगे और कहीं अच्छा स्थान दिखा, वहाँ लंबे समय तक रहे, फिर वहाँ से आगे ऐसे श्रीनगर करते करते बद्रीनाथ तक पहुँचने में विलंब भी हो सकता है। और एक है अपना सीधा हरिद्वार से गाड़ी ली और एक दिन में हरिद्वार बद्रीनाथ पहुँच गया, तो लोक में एक ही स्थान के प्रति गमन करने वाले गंताओं में उस स्थान के प्रति पहुंचना, पूर्व स्थान को छोड़ना और फिर उत्तर उत्तर पड़ावों में पहुंचना, इसमें विलंब भी देखा जा रहा है, शीघ्रता भी देखी जा रही है। तो ये स्वर्गारोही जीव भी स्वर्ग को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं, तो बीच में जो पड़ाव बताए हैं आकाश आदि से संश्लिष्ट होकर के रहते हैं करके, तो ये लंबे समय तक रहेंगे या शीघ्र ही इनका आकाश आदि भाव छूटेगा और वायुवादि भाव इन्हें प्राप्त होगा, ऐसा संशय लोक में गंताओं की गति विलंब से भी और शीघ्र भी देखी जा रही है, ये देख करके कह रहे हैं। तो भाष्य में है कि तत्र आकाशादि प्रतिपत्तौ प्राग ब्रह्यादि प्रतिपत्तेर भवति विषय, के आकाशादि की प्राप्ति हुई आकाशादि भाव की और ब्रह्यादि भाव की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, इसके बीच की यानी आकाश भाव की प्राप्ति से लेकर के प्रवर्षण भाव की प्राप्ति तक का जो स्वर्गावरोहियों का प्रवास है, उसके वो प्रवास उनका विलंब से होगा कि शीघ्र होगा, उतना ब्रह्यादि भाव तक का ये विषय है। पहले तो वो प्रवास को विषय कहा, ये तो विषय है, नहीं नहीं ये विषय है, संशय आगे है। किम किसने क्या क्या नहीं, ये विषय तो संशय तो आगे बता ही रहे हैं, ये इतना विषय है, विषय विषय अर्थ में ही है, ये विषय जो है विषय अर्थ में ही है। तो आकाश आकाशादि भाव की प्राप्ति ये विषय है और पूरा का पूरा पृथ्वी तक पहुंचने तक का नहीं है, प्रवर्षण तक का ये विषय बनेगा और इसे विषय बना करके संशय आगे बताया जा रहा है किम इत्यादि से। तो किम दीर्घम दीर्घम कालम पूर्व पूर्व सादृश्येन अवस्थाय उत्तर उत्तर सादृश्यम गच्छन्ति उत अल्पम अल्पम, ये संशय है। क्या पूर्व पूर्व सादृश्य से युक्त होकर के लंबे समय तक वहाँ पूर्व सादृश्य से युक्त होकर के रहेंगे, फिर उसे छोड़ करके उत्तर उत्तर सादृश्य को प्राप्त करेंगे। प्रथम आकाश का सादृश्य प्राप्त कर लिया तो दीर्घ काल तक आकाश सदृश होकर के ही सूक्ष्म भाव में रहे, और फिर उसे दीर्घ काल के अनंतर छोड़ दिया और फिर वायु भाव को प्राप्त कर लिया, वायु सादृश्य को। वहाँ पर भी दीर्घ काल तक वायु के सदृश होकर के रह लिए, फिर धूम भाव को प्राप्त करेंगे, धूम सदृश होकर के रहेंगे। एक पक्ष पूर्व पूर्व सादृश्य को लंबे समय तक अपने साथ रखेंगे, आकाश आदि रूप होकर के रहेंगे, और अथवा जल्दी जल्दी ही आकाश आदि सादृश्य को छोड़ करके उत्तर उत्तर सादृश्य को प्राप्त करेंगे प्रवर्षण भाव तक। ये संशय है, ये हुआ संशय। तो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है, तो तत्र अनियम, ये पूर्व पक्ष है। तो कहते कोई नियम नहीं है, कोई कोई जीव जल्दी ही आकाशादि सादृश्य पूर्व पूर्व छोड़ करके उत्तर उत्तर वायवादि सादृश्य को प्राप्त कर लेते हैं, और कोई कोई जीव आकाशादि पूर्व पूर्व सादृश्य से युक्त हो करके लंबे समय तक रहते हैं और फिर उत्तर उत्तर सादृश्य को प्राप्त करके तत्त्व सादृश्य से युक्त होकर के लंबे समय तक रहेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं सबके लिए साधारण। कहा ऐसा क्यों? तो कहते नियम बताने वाला वहाँ पर कोई शास्त्र वचन नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्र अनियमो नियमकारिणः शास्त्रस्य अभावात्। तो तत्र अनियम कहते हैं इस विषय में अनियम ही है, क्योंकि नियम नियामक कोई शास्त्र न होने से। ये पूर्व पक्ष हुआ। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए सूत्र है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अनियमात कदाचित विलंबेन यौन्यापत्ति इति पूर्वपक्ष फलम्। फलात्मक अंश को बता रहे टीकाकार इस अधिकरण के। तो पूर्व पक्ष के मत में आकाशादि सदृश होकर के रहने और आकाशादि सादृश्य को छोड़ने का समय का कोई नियम न होने से कभी कभी विलंब से छोड़ेगा तो पृथ्वी लोक में आने में विलंब होगा, तो शरीर प्राप्ति में भी विलंब होगा। ये पूर्व पक्ष के मत में फल हो जाएगा, विलंबेन यौन्यापत्ति। और सिद्धांत मत में फल होगा कि सिद्धांते तु ब्रीही यवादी भावात अनुसयिनाम विलंबेन निर्गमनम इति विशेषात आकाशादि भावात शीघ्रम निर्गमनम इति अविलंबेन यौन्यापत्ति इति अनुसंधानात वैराग्य दार्ढ्यम इति विवेक। सिद्धांत के अनुसार जब अवरोही जीवों की यात्रा प्रारंभ होती है स्वर्ग से पृथ्वी की ओर, तो ये जो आकाश आदि पड़ाव हैं उनसे संबंधित होकर के आ रहा है, तो आकाश से लेकर के आपके ब्रह्यादि तक संश्लेष मात्र ही है और उसे चतुर्थ अग्नि में जाकर के जो शरीर मिलना है उस शरीर का हेतुभूत जो कर्म है उस कर्म का व्यापार प्रारंभ होता है, उससे पहले तक नहीं। तो इसलिए ये बताया जाएगा, तो बीच में संश्लेष मात्र हो रहा है तो सब स्थानों में एक जैसा ही विशेष नहीं बताया। आकाश से लेकर के ब्रह्म भाव की प्राप्ति तक सामान्य कथन हुआ, वहाँ कोई नियामक नहीं है, विशेष वर्णन नहीं है। और जैसे ही प्रवर्षण के अनंतर ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति बताई है तो फिर श्रुति कहती है अतो वै खलु दुर निष्प्रपतरम। तो अतः का अर्थ है अस्मात् ब्रह्मादि भावात्, ये जो ब्रह्मादि भाव प्राप्त हुआ है, ब्रह्मादि से संश्लेष हुआ है अवरोही जीवों का, तो अवरोही जीवों का इन ब्रह्मादि भाव से निर्गमन कठिनाई से है, विलंब से है। तो ये जो विशेष बताया, ये विशेष ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति के बाद बताया है। और प्रवर्षण तक आकाश भाव की प्राप्ति से लेकर के प्रवर्षण पर्यंत ये विशेष बताने वाला कोई सूत्र वाक्य नहीं है, वचन नहीं है श्रुति का, जो अवरोहण का मार्ग बताने वाली श्रुति है उसमें। तो इसलिए इसे सामान्य माना जाएगा। और ब्रह्मादि भाव से निकलना बहुत विलंब से होता है ये बता करके श्रुति एक प्रकार से ये कह रही है कि ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति से पूर्व आकाशादि भावों से वायवादि भाव में एक प्रकार से जल्दी जल्दी आता है, उतनी यात्रा ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति से पूर्व तक की यात्रा स्वर्ग से पृथ्वी लोक तक की अवरोही जीवों की जल्दी जल्दी होती है। ये एक प्रकार से विशेष ज्ञापन किया जा रहा है और ये ज्ञापन होने से ये निकलेगा सिद्धांत पक्ष में कि स्वर्गावरोही जीवों को शीघ्र ही पृथ्वी से क्या नाम स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आना होता है और फिर यौन्यापत्ति भी शीघ्र होती है ब्रह्मादि भाव से निकलने के बाद। तो वैराग्य दृढ़ होगा, तो वैराग्य की दृढ़ता ये वेदांत में सिद्धांत वेदांत सिद्धांत मत में फल पूर्व पक्षी की अपेक्षा विलक्षण सिद्ध होगा। ये यहाँ पर कहा सिद्धांतेतु ब्रीही यवादि भावात अनुसयिनाम विलंबेन निर्गमनम अतो वैदुर निष्प्रपततरम। यह श्रुति अनुसयी जीवों का ब्रह्मादि भाव प्राप्त होने के बाद विलंब से छुटकारा बता रही है। ये जो विशेष वचन है अतो वे खलु दुष्निष्प्रपतरम, इस विशेष वचन से ये ज्ञापित हो रहा है कि पूर्व में आकाशादि भावात शीघ्रम निर्गम अनुसयिनाम, तो अनुसयों का आकाशादि भाव से जल्दी जल्दी निकलना होता है। इति अविलंबेन यौन्यापत्ति, इससे क्या होगा, तो ऐसा अनुसंधान करने से वैराग्य दृढ़ होगा, ये वेदांत मत में फल होगा। अब सिद्धांत को बताने के लिए सूत्र है, विषय हुआ, संशय हुआ, पूर्व पक्ष हुआ, फल हुआ, और पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य उपजीवक भाव संगति भी हुई, पांच अंश हो गए, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, संगति, फल। एक अंश बचा है सिद्धांत, उसे बताने के लिए सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, नातिचिरेण विशेषात, नातिचिरेण विशेषात, न अतिचिरेण विशेषात। तो चीर शब्द का तो अर्थ होता है विलंब, अतिचिर का अर्थ होता है अत्यंत विलंब, और न अतिचिर का अर्थ निकलेगा शीघ्र ही। तो स्वर्गारोही जीवों की पृथ्वी के ओर जब यात्रा प्रारंभ होती है तो आकाश आदि सादृश्य को प्राप्त करके वे आकाश आदि सदृश होकर के बहुत लंबे समय तक नहीं रहते, अतिचिरेण न तिष्ट अवतिष्ठन्ते ऐसा लगाना, बहुत समय तक नहीं रहते हैं, जल्दी ही आकाश भाव को छोड़ करके वायु भाव को प्राप्त करते हैं, फिर वायु भाव को जल्दी ही छोड़ करके आपके धूम भाव को प्राप्त करते हैं, धूम भाव को छोड़ करके शीघ्र ही अभ्र भाव को, वहाँ से शीघ्र ही मेघ भाव को प्राप्त करते हैं, फिर शीघ्र ही प्रवर्षण भाव को प्राप्त करते हैं। इतनी यात्रा उनकी अतिचिरेण न भवति, बहुत विलंब से नहीं होती है, जल्दी जल्दी होती है। हाँ, तो जल्दी जल्दी जो है शरीर प्राप्त करना पड़े, यहाँ तो ऐसे रहते हैं कैसे कि भोग तो होता नहीं ना, यह बताया जाएगा संश्लेष मात्र हो रहा, कर्मफल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़े और वहाँ सुख दुख का अनुभव ही करना पड़े तो वैराग्य हो जाता है कि अब चलो अब दुख भोगना पड़ेगा, अभी तक तो कोई दुख नहीं था। हाँ, हाँ, अभी तक तो हाँ और क्या, हाँ, और शरीर प्राप्त होगा फिर सुख दुख भोगना पड़ेगा, दुख तो कष्ट होगा तो वैराग्य होगा। तो नाति चिरेण कहे, ये कैसे ज्ञात हुआ, आकाश आदि भाव से युक्त हो करके बहुत समय तक नहीं रहते हैं, जल्दी जल्दी ही पूर्व पूर्व सादृश्य को छोड़ते हैं, उत्तर उत्तर सादृश्य को प्राप्त करते हैं प्रवर्षण भाव तक, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया सिद्धांती से। उसका उत्तर सिद्धांती देते हैं विशेषात। तो कहते हैं ये प्रवर्षण भाव को छोड़ने के बाद और ब्रह्मादि भाव को प्राप्त करने के बाद श्रुति विशेष कथन कर रही है कि अतो वै खलु दूर निष्प्रपतरम। इसमें अतः शब्द का अर्थ है अस्मात् ब्रह्मादि भावात्। तो ब्रह्मादि भाव से अनुसयी जीवों का जब व्रीहादि से संश्लेष होता है तो श्रुति कहती है व्रीहादि के संश्लेष से निकलना, व्रीहादि भाव से अनुसयी जीवों का विलंब से होता है, दुर्निष्प्रपतरम का अर्थ है विलंब, एक प्रकार से विलंब से निकलेंगे वे, क्योंकि वहाँ भी शरीर न होने से भोगायतन, वहाँ दूर का अर्थ दुख नहीं करना, दुख यानी वहाँ दुख भोगते हैं ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, बिना शरीर के दुख भोगने को नहीं मिलता। लेकिन ब्रह्मादि से संश्लिष्ट हो गए तो ब्रह्मादि का संश्लेष संसर्ग छूट करके आगे की यात्रा यानी पिता का संश्लेष जल्दी नहीं मिल पाता, ब्रह्मादि का संश्लेष छूटे तब तो पिता का संश्लेष हो, जैसे आकाश का सादृश्य छूटा वायु का सादृश्य प्राप्त हुआ, इस पड़ाव में आकर के लंबे समय तक उनको रहना होता है, ऐसा श्रुति कह रही है। तो इसलिए निकलता है कि व्रियादि भाव से जल्दी नहीं निकलते का अर्थ है, व्रियादि भाव की प्राप्ति होने तक वर्ष प्रवर्षन भाव तक जल्दी जल्दी ही पूर्व पूर्व भाव को छोड़ते हैं, उत्तर उत्तर भाव को प्राप्त करते हैं। ये इस विशेष दर्शन से ज्ञात हुआ, ऐसा विशेषात इस पद का प्रयोग करके भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बताते हैं। तो भाष्य में है, एवं प्राप्ते इदम आह नाति चिरेण इति। तो एवं प्राप्ते का अर्थ है पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, पूर्व पक्ष है आकाश आदि भाव को छोड़ना और वायवादि भाव को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा इसका कोई नियम नहीं है, अनियम इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एवं प्राप्ति का अर्थ है। सिद्धांत को बताने वाला यह सूत्र व्यास जी बताते हैं, इदम आह का अर्थ है। नाति चिरेण का अर्थ कर रहे हैं अल्पम अल्पम कालम आकाशादि भावेन अवस्थाय वर्षधाराभिः सह इमाम भुवम आपतन्ति। अवरोही जीव स्वर्ग से जब अवरोहन प्रारंभ करते हैं तो आकाश आदि सादृश्य से युक्त हो करके थोड़े थोड़े समय तक रह करके वर्षधारा के साथ यानि प्रवर्षन भाव को प्राप्त करके पृथ्वी पर आ जाते हैं, भुवम आपतन्ति यानि आगच्छन्ति। और फिर कुत एतत् भुवम आपतन्ति, तो कुत एतत् तो कहते विशेष दर्शनात्, तो यानी आप भुवम आपतन्ति यहाँ तक का तो अर्थ है नाति चिरेण, इन दो पदों का। ये सिद्धांति के एक प्रकार से प्रतिज्ञा हुई, शीघ्र शीघ्र वो यात्रा होती है। इसमें हेतु बता पूछा गया कुत एतत्, विशेषात पद का अवतरण है एक प्रकार से। तो सिद्धांति हेतु बताते हैं विशेष दर्शनात्। तो विशेष दर्शन रूप जो हेतु है इसी का स्पष्टीकरण है। तथा ही वृह्यादि भावापत्ते हे अनंतरम विसिनष्टि, अतो वे खलु दुर्निष्प्रपतरम इति। तो वृह्यादि भाव की प्राप्ति के अनंतर ये विशेष वचन आया अतो वे खलु दुर्निष्प्रपतरम। इसमें अतः शब्द का अर्थ है व्रियादि भावात्, दूर निष्प्रपतरम का अर्थ है विलंब से निकलना होता है। जब अनुसयी जीवों को व्रियादि भाव प्राप्त होता है तो वे विलंब से निकलते हैं। ये दूर निष्प्रपतरम में तीन उपसर्ग हैं, दूर नीर और प्र, ये तीन उपसर्ग हैं, पत धातु है, उससे भाव अर्थ में प्रत्यय हो करके दूर निष्प्रपत शब्द बनता है। और फिर उससे तरप प्रत्यय होता है, तर प्रत्यय का तर रह जाता है तो एक तो तर प्रत्यय का तर है और एक दूर निष्प्रपत यहाँ वाला त है तो दो त होने चाहिए, लेकिन श्रुति में दिख रहा है एक ही त, प के और र के बीच में दो त होने चाहिए, दो त नहीं है एक ही त है। वो एक त कहाँ गया तो उसके विषय में भाष्कर भगवान कह रहे हैं तकार एकः छंदस्याम प्रक्रियायाम लुप्तो मंतव्य। एक छांदस प्रक्रिया होती है व्याकरण में, और उस छांदस प्रक्रिया में त का लोप हो गया ऐसा समझना। दो त थे, एक त लुप्त हो गया, तो इसलिए वहाँ श्रुतिस्त दुस दूर निष्प्रपतरम का अर्थ निकलेगा दूर निष्प्रपत तरम। लोक में तो ऐसा होगा, वेद में त एक त का लोप हो जाता है। तो आगे कहते हैं कि दूर निष्प्रपत तरम ये शब्द था मूल में, त का लोप हो गया और इसका अर्थ क्या निकलेगा तो पर्यायवाचक शब्द बताया दूर निष्क्रमतरम। दूर निष्क्रमतरम ये अर्थ है। और दूर निष्क्रमतरम का भी तात्पर्य अर्थ बताते हैं दुखतरम अस्मात् गृहादि भावात् निःसरणं भवति इत्यर्थ। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम इस विशेष को बताने वाले वाक्य का अर्थ है कि अनुसयी जीवों का गृहादि भाव से निस्सरण विलंब से होता है। दूर का तो अर्थ होता है कठिनाई से, यहाँ कठिनाई क्या है, कोई कष्ट हो रहा है ऐसा नहीं है, कष्ट तो बिना शरीर के नहीं होता है, वहाँ अभी अनुसयी जीवों को भोगायतन शरीर नहीं मिला है, इसलिए गृहादि भाव में कोई दुख भोग रहे हैं ऐसा अर्थ नहीं है। तो इसलिए उसका अर्थ निकलेगा दूर का कि विलंब से गृहादि भावों से अनुसयी जीवों का निकलना बहुत विलंब से होता है। ये अतो वै खलु दूर निष्प्रपतरम इस विशेष को बताने वाले वाक्य का अर्थ है। तो पृथ्वी लोक में आकर के ब्रियादि भाव प्राप्त करने से पहले तक किसी भी आकाशादि भाव से लेकर के वृष्टि भाव पर्यंत किसी भाव विशेष से स्वर्गारोही जीवों का निकलना विलंब से होता है ऐसा विशेष कथन करने वाला वाक्य पूर्व में नहीं है, और यहाँ पर है ब्रियादि भाव प्राप्त हुआ अवरोही जीवों को श्रुति ने बताया और फिर कहा कि ब्रियादि भाव से विलंब से निकलता है। ये जो विशेष एक ब्रियादि भाव प्राप्त करने के बाद वहाँ से निकलने में विलंब बताना ये ज्ञापन कर रहा है कि बाकी स्थानों से शीघ्र शीघ्र निकलता है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। कि दुखतरम अस्मात् व्रियादि भावात् निस्सरणं भवति इत्यर्थ। तद अत्र दुःखं निष्प्रपतनं प्रदर्शयन् पूर्वेषु सुखं निष्प्रपतनं दर्शयति। तो अत्र यानि ब्रह्मादि भाव विषयक विलंब से निकलना बता करके, एक प्रकार से पूर्व पूर्व भाव से उत्तर उत्तर भाव को प्राप्त करते समय गृहादि भाव से पहले तक शीघ्र ही निष्क्रमण हुआ, ये एक प्रकार से ज्ञापन हो रहा है, दर्शयति। तो ये जो ये कहा कि गृहादि भाव में दूर शब्द का अर्थ दुख कर दिया, और ज्ञापन हुआ कि पूर्वेशु यानी आकाशादिषु सुखम प्रदर्शयति, तो आकाशादि में सुख और गृहादि भाव में दुख बता करके ये जो विशेष बताया जा रहा है, यह विशेष ये नहीं कि अनुसयी जीवों को वहाँ सुख हो रहा है आकाशादि भाव में और गृहादि भाव में आकर के दुख हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो क्या है फिर? तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं सुख दुखता विशेषश्चायम, यानी वो सुख और दुख का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में कि ननु आकाशादिषु अनुसयिनां सुखम व्रीही एवादिषु दुःखम इति दुःशब्दात् भवति। हाँ, दुःशब्दात् भाति, भवति नहीं भाति है। तो कहते हैं यहाँ पर अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, श्रुति में जो दूर उपसर्ग का प्रयोग किया है उससे यह प्रतीत हो रहा है, भाति का अर्थ है प्रतीति होती है। क्या? कि आकाश अनुसयी जीवों को आकाश आदि में सुख होता है और व्रियादि भाव को प्राप्त करता है तो दुख होता है अनुसयी जीवों को। न चिराचिर निर्गमनम, दूर शब्द का प्रयोग करके शीघ्र गमन और विलंब से गमन ये अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा, अभी तो सुख दुख की प्रतीति हो रही है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी अर्थ करना चाहेंगे तो भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं कि सुख दुखता विशेषश्चायम निष्प्रपतनस्य कालाल्पत्व दीर्घत्व निमित्त। तो सुख दुखता विशेष सुख सुखता रूप और दुखता रूप जो विशेष है निष्प्रपतन में यानी निर्गमन में बताया जा रहा है विशेष, वह काल के अल्पत्व निमित्तक और काल के दीर्घत्व निमित्तक ही है। सुख दुख शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है वही अर्थ नहीं है। क्यों? कहते इसलिए कि तस्मिन् अवधौ शरीर अनिष्पत्तेः उपभोग असंभवात्। उपभोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, और सुख दुख का साक्षात्कार यानी अनुभव बिना शरीर के नहीं होता, और इस बीच में अभी स्वर्गारोही जीवों का शरीर निष्पन्न नहीं हुआ है, तो उसे भोगायतन शरीर अनुपलब्ध होने के कारण सुख दुख का अनुभव रूप भोग नहीं होगा, इसलिए वहाँ सुख कथन और दुख कथन जो निर्गमन में बताया गया वह काल के अल्पत्व और दीर्घत्व निमित्तक ही होगा। विलंब से निकलना हो रहा है तो माना जाता है दुख से निकलना हो रहा, शीघ्र निकलना हो रहा है तो माना जाता है सुख से निकलना हुआ। नहीं, हाँ, स्थूल शरीर में स्थित जो मन है उसके वो धर्म सुख दुख है, यद्यपि अंतकरण के धर्म है, लेकिन निराश्रय अंतकरण, निराश्रय इंद्रियां कुछ भी व्यापार नहीं कर पाती, उनमें कोई वृत्ति नहीं होती। अंतकरण में वृत्ति होगी, मन में वृत्ति होगी यानी व्यापार होगा, वो उसका गोलक जो हृदय है, हृदयस्थ होगा तब तो। हृदय ये स्थूल शरीर का अंग है, वो अभी बना ही नहीं, स्थूल शरीर मिला ही नहीं है, तो वो आयतनस्थ नहीं है। तो जैसे कोई ऑफिसर ऑफिस में बैठ करके ही अपना कार्य संपन्न कर सकता है, न कि कोई जजमेंट देना है जज को, तो न्यायालय में बैठेगा न्यायाधीश की कुर्सी पर, तब जा करके कोई निर्णय दे सकता है। ऐसे रास्ते में चलते फिरते थोड़ी दे सकता है। क्या प्रेत योनि में भी, योनि शब्द का अर्थ ही स्थूल शरीर है, प्रेत योनि कर रहे हैं तो वहां भी स्थूल शरीर है, योनि शब्द का अर्थ ही शरीर है, योनि शरीर के लिए कह रहे हैं। 84 लाख योनि का मतलब 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर है, और 84 लाख योनियों में यदि प्रेत योनि है तो वो स्थूल शरीर ही है, स्थूल शरीर के ही वो प्रकार है। लेकिन वहाँ भूख प्यास तो लगती है, लेकिन प्राण होने के कारण भूख प्यास लगती है, तो प्राण भी जब तक गोलकस्थ नहीं होंगे तब तक उनको भूख प्यास कैसी लगेगी? जैसे अनुसयी जीवों को भूख प्यास लगती है क्या? नहीं लगती, क्योंकि अभी जो प्राण तो है उनके, लेकिन वो भूख प्यास भी तो प्राण की वृत्ति है, वो प्राण भी जब तक गोलकस्थ नहीं होगा तब तक उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी। तो प्रेत योनि में भूख प्यास आदि तो लगती है, लेकिन खाने का जो साधन होता है इंद्रिय, वो उनका विकसित नहीं होता, इसलिए भूख प्यास लगने पर भी उस शरीर से खा पी नहीं सकते, इसलिए बड़ी कठिनाई होती है। और उनके लिए नियम भी बताया हुआ, ये ही खा सकते, सब नहीं खा सकते, इसलिए किसी न किसी शरीर में उनको आरूढ़ होना पड़ता है खाने पीने के लिए। का अर्थ है उनको सुख दुख की अनुभूति हो रही है, तो भोगायतन शरीर है, और लेकिन कई शरीरों से दुख, भूख के दुख का अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन भूख को शमन करने के लिए उसी शरीर से ये नहीं किया जा सकता। तो जैसे मुख में कहीं कैंसर हो जाए तो डॉक्टर अलग से नली लगाते हैं, उससे अन्न रस डालते हैं, ऐसे भगवान ने जन्मत ही, जन्मजात उनके वो रसन इंद्रिय के गोलक को बंद कर रखा है, इसलिए खा पी नहीं सकते। रसन इंद्रिय हैं साथ में, लेकिन वो गोलक उनका विकसित नहीं होने दिया उसी होने में, क्योंकि वो भोग पाप योनि है ना, पाप का फल भोगने के लिए प्राप्त योनि है। तो तद अत्र नहीं हुआ, तो तस्मिन अवधौ शरीर अनिष्पत्ते उपभोग असंभवात। तो ये जो स्वर्ग से यात्रा प्रारंभ की है और अभी गृहादि भाव पर्यंत आ गए हैं, तो इस अवधि में अभी उनको सुख दुख जहां रह करके भोगना है ऐसा भोगायतन शरीर नहीं मिला है, इसलिए सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। तो फिर वहां सुख और दुख शब्द का अर्थ निकलेगा, निर्गमन के लिए दुख से निर्गमन और सुख से निर्गमन जो बताया जा रहा है वो बस शीघ्र निर्गमन हुआ तो माना जाता है सुख से निर्गमन हुआ, और विलंब से हुआ तो दुख से निर्गमन हुआ, इतना मात्र वहां पर दूर शब्द का प्रयोग होने से अर्थ निकलेगा, विलंब और शीघ्रता। जहाँ विलंब दूर शब्द बताया जा रहा है वहां पर विलंब, जहां नहीं बताया गया वहां पर शीघ्रता। तो तस्मिन अवधौ शरीर अनिष्पत्ते उपभोग असंभवात। अब ये उपसंग अवधि शब्द का अर्थ करते हैं, तस्मिन अवधो में, ये अवधो शब्द है ना सप्तम्यंत, मूल प्रातिपदिक है अवधि, अवधि का अर्थ होता है काल समय, तो अवधि ही यानी काल टीकाकार ने कहा। तस्मात् गृह्यादि भावापत्तेः प्राक अल्पेन एव कालेन अवरोह स्यात् इति, इसलिए क्या होगा तो गृह्यादि भाव की प्राप्ति से पहले तक अल्पेन एव कालेन, तो अल्प काल से ही अवरोह स्यात्, अवरोह होगा, और गृह्यादि भाव प्राप्त होने के बाद विलंब से अवरोह श्रुति बता रही है। तो इस प्रकार ये जो विषय था कि आकाशादि भाव की प्राप्ति हुई और गृह्यादि भाव की प्राप्ति से पहले तक प्रवर्षण भाव तक अवरोही जीवों का पूर्व पूर्व भाव से युक्त होकर के रहना विलंब तक होगा या शीघ्र होगा, ये जो संशय था सिद्धांत पक्ष हुआ शीघ्र ही होता है निर्गमन, पूर्व पूर्व भाव को जल्दी छोड़ता है, उत्तर उत्तर भाव को जल्दी प्राप्त करता है, गृहादि भाव में आकर के फिर वहाँ विलंब तक रहता है, वो शीघ्र नहीं छूट पाता वहाँ से। अब इस पाद का अंतिम अधिकरण है अन्याधिष्ठित अधिकरण, ये विचार करना है कि ये जो प्रवर्षण भाव को छोड़ा और व्री भाव को प्राप्त कर लिया तो स्थावर योनि है ना, ये व्री यानी धान का जो पौधा शरीर, जव का शरीर व्रीही यव, औषधि वनस्पति, तिल माशा का मतलब स्थावर योनि, ये जो इनसे इनका संश्लेष हो रहा है, तो पूर्व पक्षी यहाँ पर संशय ये हो जाता है व्रीहादि भाव को प्राप्त करने के लिए श्रुति बताती है त इह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतयः तिलमासा इति जायन्ते, तो इह यानि पृथ्वीलोक में आए हुए जो ते हैं, ते यानि वे यानि कौन, तो स्वर्गावरोही जीव पृथ्वीलोक में आए प्रवर्षण के माध्यम से, और उनका व्रीहादि रूप से जन्म ही मान लिया जाए, या जैसे आकाशादि के साथ धूमादि के साथ संश्लेष मात्र हुआ था ऐसा संश्लेष मात्र माना जाए, एक संशय होता है व्रीहादि में, क्योंकि आकाश से लेकर के प्रवर्षण भाव तक जितने वो भाव को प्राप्त किया है वे 84 लाख प्रकार के योनि में आने वाले पदार्थ नहीं है। आकाश योनि का अर्थ है स्थूल शरीर, तो आकाश कोई भोगायतन स्थूल शरीर विशेष नहीं है, ऐसे वायु वो वायु के अधीन हुए तो वो भी कोई भोगायतन शरीर विशेष नहीं है, और आपका वायु के बाद धूम अभ्र और मेघ प्रवर्षण ये भोगायतनत्व रूपेण प्रसिद्ध नहीं है शरीर के रूप में, लेकिन व्रीही जो है यानि धान का पौधा, जव का पौधा, औषधि का पौधा, वनस्पति का पौधा और तिल का पेड़ पौधा, और माश यानी उरद का पौधा इत्यादि, ये सब जो है गेहूं आदि का सब, ये तो शरीर के रूप में प्रसिद्ध है, स्थावर योनि है और ये प्रसिद्धि है श्रुति और स्मृतियों में कि पापियों को स्थावर योनि मिलती है, ये पेड़ पौधे बन जाते हैं, ये प्रसिद्धि है ना। तो यहाँ तो ये ब्रही भाव जो है स्वर्गारोही जीवों को अपने कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त होने वाला शरीर ही मान लिया जाए, या आकाश आदि के साथ जैसे अभी तक संश्लेष होता रहा ऐसा वृहादि के साथ भी संश्लेष मात्र मानना है, और उन वृहादि शरीरों में वो भी शरीर हैं, पौधे भी उनका, जैसे अपना ये मनुष्य शरीर है ऐसा स्थावर योनि का वो शरीर है। तो और उस शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करने वाला अभिमानी जीव एक दूसरा मान लिया जाए, और उस अभिमानी जीव के शरीर के साथ संश्लेष मात्र इनका हो रहा है ऐसा माना जाए, या ये माना जाए कि उनको वो शरीर अपने कर्म का फल भोगने के लिए मिलेगा, वो जन्म ही ब्रह्मादि रूप से उनका मान लिया जाए अनुसयी जीवों का। यदि जन्म मानेंगे तो फिर ब्रह्मादि शरीरों में होने वाला जो सुख दुख है उसका अनुभव भी होगा, ये मानना पड़ेगा। तो वहाँ श्रुति कहती है कि तिल मासा इति जायन्ते, अभी तक आकाश आदि में जायन्ते नहीं कहा था, भवति कहा था, अब यहाँ कहा जायन्ते यानी जन्म होता है, जनि प्रादुर्भावे धातु का जायन्ते रूप बनता है। तो क्या जन्म मान लिया जाए या आकाश आदि के तरह अनुसयी जीवों का ब्रह्मादि में संश्लेषी मान लिया जाए, ये संशय हो जाता है। इस संशय का निराकरण करने के लिए यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। इस पाद का अंतिम अधिकरण है, इसमें चार सूत्र हैं, चार सूत्रों के भाष्य से विस्तार से भाष्कर भगवान इस अधिकरण का स्वरूप बताएंगे, लेकिन इसके भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए भारती तीर्थ जी ने जिन दो श्लोकों की रचना की है, प्रथम उन दोनों श्लोकों का उच्चारण अर्थानुसंधान करके फिर सूत्र तथा भाष्य के अनुसार विस्तृत इस अधिकरण के स्वरूप को हम लोग परसों से देखेंगे, कल अनध्याय है।